wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 stycznia, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Potrącił chłopca na pasach i uciekł. Warszawska policja szuka kierowcy busa. Niemieccy politycy oburzeni kolejnym gestem Ilona Maska w kierunku ingerencji w nadchodzące wybory. Selektywna zbiórka odpadów tekstylnych potrzebuje poprawek, apelują eksperci. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu kierowcy busa, który śmiertelnie potrącił 14-latka w Warszawie. Do zdarzenia doszło wczoraj około 17.15 na Stołecznej Woli w okolicach skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza. Nastolatek przechodził przez przejście dla pieszych, kiedy potrącił go biały bus. Policja próbuje ustalić, dokąd oddalił się sprawca zdarzenia, mówi podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Staramy się wyjść z apelem do wszystkich słuchaczy. Tych, którzy w piątek około godziny 17.15 przejeżdżali bądź przechodzili w rejonie ulicy Ordona Jana Kazimierza, a na przykład w pojeździe być może dysponują rejestratorem jazdy, który mógł zarejestrować zarówno całe zdarzenie, albo chociażby oddalający się pojazd. Wszystkie tego typu informacje są dla policjantów bardzo ważne. Policja ma również nagranie z monitoringu z okolic miejsca wypadku. Śląska policja kontroluje pustostany. Policjanci proszą o zwracanie uwagi na potrzebujących. Śnieg i niska temperatura powodują, że osoby w kryzysie bezdomności są szczególnie narażone na utratę życia lub zdrowia, relacjonuje reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. Wiele razy dziennie mundurowi sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności, ale również starsze, nieporadne czy chore. Zwykle to opuszczone budynki, w których temperatura jest tak niska, że zagraża ludzkiemu życiu i zdrowiu. Służby proszą, by każdą taką sytuację zgłaszać, dzwoniąc pod numer 112. Warto to robić, nawet gdy wydaje nam się, że dana osoba jest pijana lub pod wpływem narkotyków. Informacje o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia można również uzyskać, dzwoniąc na całodobowy, bezpłatny numer 987. A służby proszą również, by szczególnie teraz zainteresować się losem starszych lub schorowanych sąsiadów. Elon Musk przeprowadzi wywiad z szefową niemieckiej skrajnie prawicowej partii AfD Alice Weidel. Rozmowa na platformie X została zaplanowana na czwartek, a niemieccy politycy są oburzeni kolejnym wyraźnym gestem chęci ingerencji przez amerykańskiego miliardera w nadchodzące wybory. Mocna obecność Ilona Maska w niemieckiej polityce trwa od 2 tygodni. Najpierw nazwał kanclerza Olafa Scholza głupcem i obarczył go winą za zamach w Magdeburgu, gdzie Saudyjczyk zabił 5 osób na jarmarku bożonarodzeniowym. Prezydenta Franka Waltera Steinmeiera określił mianem antydemokratycznego tyrana. W międzyczasie uznał, że skrajnie prawicowa AfD jest jedyną nadzieją dla Niemiec. I właśnie z szefową tej partii Elon Musk będzie rozmawiał 9 stycznia na internetowej platformie, która do niego należy. Na tle tej aktywności kontrowersje budzą wybrane tematy. Pierwszy z nich to wolność słowa. Na X-ie, należy do multimiliardera, łatwiej publikować fake newsy i treści rasistowskie. Wiele europejskich podmiotów zrezygnowało z obecności na platformie. Członkowie AfD z kolei często są skazywani za szerzenie treści rasistowskich i używanie nazistowskiej symboliki. Wybory do Bundestagu 23 lutego. Adam Urczewski, Polskie Radio. Zmiana przepisów dotyczących segregacji odpadów tekstylnych to poważny problem dla gmin oraz obywateli, alarmują eksperci. Od 1 stycznia stare ubrania, tekstylia i buty nie mogą być już wyrzucane do odpadów zmieszanych. Trzeba je wywozić do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wrzucać do specjalnych kontenerów. Tymczasem około 100 gmin w Polsce nie posiada własnych przoków, a wiele innych wypowiedziało umowy firmom organizującym zbiórki używanej odzieży, mówi specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami Hanna Marlier. Te gminy, które wypowiedziały umowy firmom zbierającym te zużyte tekstylia, faktycznie sprowadziły na mieszkańca problem, ale rykoszytem sprowadziły też problem na siebie, bo gwarantuje, że ten mieszkaniec będzie te tekstylia wyrzucał do zmieszanych, mimo że mu nie wolno. Ekspertka dodaje, że nowe przepisy mogą znacząco zwiększyć koszty gospodarki odpadami w gminach. Tekstylia, które były oddawane organizacjom charytatywnym czy sortowniom odzieży i nie wchodziły w obieg odpadowy de facto, nie stawały się odpadem. W tej chwili trafią do PSZOK-u i tam staną się odpadem, i za ten odpad gmina będzie musiała zapłacić. Według Europejskiej Agencji Środowiska światowa produkcja włókien tekstylnych w ciągu ostatnich 20 lat prawie się podwoiła z 58 milionów ton do 109 milionów i cały czas rośnie. EA przewiduje, że za 5 lat będzie 145 milionów ton. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy Polski i w Karpatach noc przyniesie opady śniegu. Będzie mroźno od minus 10 stopni na południowym wschodzie i południu, około minus 5 w centrum do zera nad morzem. W Kotlinach Karpackich spadek temperatury lokalnie do około minus 15. Wiatr słaby, na północy porywisty, może powodować zawieje i zamieci śnieżne. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Po prostu wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Dzień dobry, witam w pierwszym wydaniu magazynu w nowym roku, wydaniu muzycznym, gdzie przyjrzymy się temu, co działo się w muzyce na wschód i południe od naszej granicy. Wszystkie te utwory można znaleźć na playlistach Po prostu Wschód w Spotify i na YouTube. Czasem będą to starsze piosenki, które pasują do okresu karnawału i właśnie od takiego utworu zaczniemy. Węgierska grupa Richard Gere z piosenką Sinti Slaci. Boldog mindenki, rátérek a lényeg. Schlotzy! Cindy Schlotzy! Cindy Schlotzy! Cindy Schlotzy! Cindy Schlotzy! Cindy Schlotzy! Cindy Schlotzy! Cindy Schlotzy! Richard Gere, Cindy Schlotzy, hit z 2019 roku legendarnego już węgierskiego zespołu Richard Gere, nazwanego na cześć aktora Richarda Gere'a. Zespół istniał do 2023 roku. Ich koncert pożegnalny odbył się 18 maja w klubie Budapest Park i ostatnią piosenką tam wykonaną było właśnie Cindy Schlotzy. Teraz przeniesiemy się na Ukrainę, gdzie mimo wojny produkcja muzyczna kwitnie. Zaczniemy od nowości, ale w wykonaniu klasyków. Wspólnego projektu legendy charkowskiego hip-hopu grupy TNMK oraz grupy Probas and Hardy. Помилка навмисла, бандити на коня я залізли, щоб поставити в насталі за змістом. To ne pada, je toj ne wstaje, kto nie upada, ten nie wstaje. TNMK, czyli grupa z Charkowa, która jest już klasykiem ukraińskiego hip-hopu, oraz Probas and Hardy, autorzy utworu Dobroho Wieczora, My z Ukrainy, czyli Dobry Wieczór, jesteśmy z Ukrainy. Ta piosenka i powiedzenie stało się właściwie memem po tym, jak tak witał się na początku wojny na pełną skalę mer Mikołajowa, Witalij Kim. Przechodzimy na trochę spokojniejsze rytmy. W Ukrainie w zeszłym roku działo się wiele, szczególnie jeśli chodzi o post-punk. Mieliśmy takie grupy jak Sudno, Tudy Sudy i Smerć, które zresztą gościły w Po prostu Wschód. Bardzo dobre wyniki słuchalności miała też grupa Set Sweet, która pod koniec roku opublikowała album Cwit Magnoli. Posłuchamy z niego piosenki To ich kto pisniu hraw. Cwit, to ich to pisniu hraw. Zeszły rok w Ukrainie należał jednak niewątpliwie do innej wykonawczyni, do Klawdii Petriwny, anonimowej artystki, która osiągnęła ogromną popularność, nie ujawniając początkowo swojej tożsamości. I zrobiła to dopiero w sierpniu w czasie dwóch koncertów w Kijowskim Pałacu Sportu. Każdy z nich zebrał po 8 tysięcy widzów, co jak na ukraińską stolicę czasów wojny jest naprawdę niezłym wynikiem, szczególnie jak na 19-latkę. Przed Państwem Sołomija Opryszko, czyli Klawdia Petriwna. Що має значення, у мені певно хтось помер. Чому, коли я святкую, то ніби когось оплакую, а сонце невтомно сходить, про безсоння моє нагадує. Для мене час зупинився, все стерлося в один день. У мене немає сили, немає сили. Я розсиплюсь у спогади, перестану сна. наче піявки. Думки у мозку здіймають атаки. Невже я доросла, таточко? Усіх ворогів я знаю в обличчя, вони у мені. Вони хворі і вічні у поглядах, в мошках моєму волосі. Можливо, підтримати їм хто крилось. Zamiast Klaudii Petriwny, którą możecie Państwo znaleźć na listach Po prostu Wschód na Spotify i YouTube, posłuchaliśmy innej wykonawczyni, także śpiewającej o bardzo poważnych kwestiach, które teraz dotykają Ukraińców w czasie wojny, czyli o stanie psychicznym, o depresji. I jeszcze jeden utwór w podobnym klimacie, istniejąca od 2007 roku, grupa Vivian Mord i Czas z 2019 roku. І свій мені довірив страх. Тепер сильніші будуть руки, бо серце у моїх руках. Удень завжди були ми двоє, ночі нас вітер розділяв. І що вибрав мене з собою, і тобі нічого не казав. Але час все минає. Знає тільки мить, я з тобою мить. Може, то було любов'ю, може, то було любов'ю, не знаю. Тобі своїми плакала щоночі, пробач на небі, на землі. Скажи, кого вже загубили, того напевно вже не ждуть. Закрию двері всім спасибі, мене ніколи не знайдуть. Але час все минає. Час він спокою не знає. То було любов'ю, може, то було. Vivian Mort i Czas z 2019 roku, a my wracamy już do naszych czasów. 2024 rok to był też kolejny rok, kiedy na Ukrainie pojawiło się mnóstwo kompozycji rapowych. Misza Prawilny, Skowka, Kałuż, Aliona, Dowch i Pes. Tutaj niemal co tydzień pojawiały się nowe utwory. Ja wybrałem może mniej znanego rapera, Jarze Jao, ale w moim ulubionym kijowskim stylu. Стиль життя Джейкол, я радий малому, наче зірвавши поти. Будемо знову дібашити, як перший раз піднявши тон. Ми туди навалимо сабур, вати буфери в приколи. Знову намутимо бабки на музло, поставивши тут все на кон. Стиль життя трап та не андер, я для твоєї малої ред флаг. Вона кличе мене тріпі ред, я затисну твої мрії, як барема, йдем до чого пре. Не повернувши очі до проблем. Від душі душі зі мною міджик. Піде на край світу, хоч і не відшиб. Зарубай на носі або запиши. Тут міджик душить від душі, не допустивши зайвий щит. Знай, ми робим від душі душі зі мною міджик. Піде на край світу, хоч і не відшиб. Зарубай на носі або запиши. Тут міджик душить від душі, не допустивши зайвий щит. Знай, ми робим від душі. Викупай тут моє місто та Москва. Треба хліба та видовищ, тому люд танцює на кістках. У твоїх мізках ковбаса я сказа ЗРСР. Матусі люблять чи бажають кинуть нам гранати на концерт. Я жановий дзен, ти не питай мене, як будь творцем. Ти запитай, як зберегти лице, коли ти на всіх тусах олівцем записаний. Пізно робити висновки. Влаштовуючи вистави, глянь на старі фото і задумайся, наскільки гіршими ми стали. Життя від постанови до застави, зростали під мости і тусувались під мостами. Під ретрозвуки з ММС листами. У моєї слави 7 хвилин, під мене качає 2 фанати. Я цьому дати раду радий, порадію за тих, хто сміх через шлях тяжкий дійти до мети і доторкнутись до сонця. Від душі душі зі мною міджик. Піде на край світу, хоч і не відшиб. Зарубай на носі або запиши. Тут міджик душить від душі, не допустивши зайвий. Знай, ми робим від душі душі зі мною міджик. Піде на край світу, хоч і не відшиб. Зарубай на носі або запиши. Тут міджик душить від душі, не допустивши зайвий щит. Знай, ми робим від душі. Tu Trójka, magazyn Po prostu Wschód, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. To był Jarze Jao i Wit Dushi, inna grupa bardzo znana rapowa Kalusz, która w 2022 roku wygrała Eurowizję. Proponuje nowe piosenki z zaskakującą regularnością dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Bardzo popularne są też wszelkie współprace muzyczne, tu na przykład z grupą Timber Blanche. Було ляпа, заживу та метелик вилітає. Чупила мимо мене, цілував і падала ціна на опалення на мене. Через те, що я тепло від тебе в зиму получу. А мама каже, наче тобі це зайде далі. Кажу, ма, люблю розглядати я її деталі на причалі. І від тих шепчу на слова, буду вірити, що ми сидимо на балі. Хай вітру мете все, що було не те. Всі хвили не те, я без тебе. Хай кругом цвіте все остальне. Хай наша ідилія все за себе. Загубив його в мільйонах світлових років, не біда. Я там косички і заплітав, але зараз на чіті є та без її тепла. Нам завжди так мало кроків і в нікуди. Я і сам собі політав. Kałuż i Timber Blanche, Kałuski Wieczornicy. Timber Blanche to wyjątkowo popularny indie zespół, który powstał w 2020 roku jako duet występujący na Placu Kontraktowym w Kijowie. To unikalne miejsce w dzielnicy Padu. Przypomina trochę warszawskie Powiśle, ale na sterydach. W tym roku grupa planuje występy w Pałacu Sportu w Kijowie. Zeszły rok to też obecność ukraińskiej muzyki w grze Stalker 2, która miała swoją premierę w listopadzie. Autorzy gry umieścili tam ponad 400 utworów ukraińskich wykonawców i dzięki temu znalazły się one w wiralowych top Spotify wielu krajów. Wśród nich Anastymoza z Czerniowców z utworem Chryzantem. Я бачу квіти у твоїх очах, я бачу літери на стінах, які ховають мою печаль. Я блимаю, пірнаю, вниз долбаю, сповертаюсь на підвіконні, чхають мої. Anastymoza i Chryzantemy, a ukraiński rozdział dzisiejszego magazynu zamyka Latex Fauna z piosenką Sweet. Околиці вбираються у шати, по квітення брикоси пробудив. І ранок лється в сталінську кімнату, як те розе, що вчора я добив. І ти така, прокинувшись, не зразу зрозуміла, де це ми. І я мовчу, бо тут не треба слів. А ти береш мене уранці, наче серце, бо я тобі відмовить не посмів. Налине світ із подільських парубів, ніби подільський парубок на духа всесвіт. У вікна лине світ із подільських парубів, ніби подільський парубок надухався. Мружаться коти бандити, і ні про що не думаю всерйоз. І я такий щасливий, що прокинувся і бачу все це, і слухаю весни імператив. А ти береш мене уранці, наче серце, бо я тобі відмовить не посмів. Із подільських парубів, ніби подільський парубок надухався світ. У вікна лине світ, із подільських парубів, ніби подільський парубок надухався.